Меладраматычны, непатрэбны ўступ, які мог бы стаць пачаткам біяграфіі дамушніка Аляксандра Барана, калі б нехта захацеў апісаць ягоны лёс. Жыццёвы світанак Аляксандра Барана быў няўтульны, чорны, халодны, горкі і смуродлівы. Ягоная маці, Андзя Баран, працавала малодшай пакаёўкай у вялікай сям'і багатага расійскага чыноўніка. Андзя нібыта нічога не ўмела, за ёй не былі замацаваныя канкрэтныя заданні, але яна выручала ў працы ўсіх дамачацаў. Яна была з тых людзей, якіх не заўважаюць, а іхняй працы не шануюць. Усе лічылі, што яна толькі замінае. Калі ж здаралася, што яна разбівала патрэсканую талерку, то гэта прымалі як замах на дабрабыт сям'і. З ёю абходзіліся пагардліва, глядзелі звысока і часта незаслужана лаялі. Аднак калі б раптам Андзя прапала, то паўсталі б пытанні: хто мае нанасіць вугалю з падвала, прынесці дроваў з павеці, вады з калодзежа, а кватэра была на чацвёртым паверсе, хто мае выкінуць смецце, прыбраць у пакоях, заслаць ложкі, пачысціць абутак і адзенне, некалькі дзясяткаў разоў выскачыць у краму і выканаць мноства іншых паслуг. З раніцы да ночы дзяўчына бегала па счарнелых сходах вялікай змрочнай камяніцы. Яна шматкроць госіла па іх туды-сюды, перадусім нешта цягаючы. Сходы маглі б стаць пакутай і начным жахам для гэтай няшчаснай безабароннай душы. Але яна, магчыма кіруючыся інстынктам, ператварыла іх у атракцыён. Выйшаўшы з кватэры ў легцы, яна збягала вніз, пераскокваючы ўраз праз некалькі прыступак. З часам яна набыла такі спрыт, што кожны лесвічны пралёт прамінала за два скокі. Яна поторш ляцела з верхняга памоста вніз, ледзь дакранаючыся далоню да жалезнай парэнчы, каб захаваць раўнавагу і кірунак. Яна своечасова прызямлялася на ступню другой нагі, адштурхоўвалася дзеля наступнага скоку і апыналася на загіне парэнчаў. Паварот яна мінала з хуткасцю маланкі, зноў рабіла два скокі і паварот. Праляцеўшы праз паверх як навальніца, яна залятала вніз, задыханая, крамяная, з бляскам у вачах, амаль шчаслівая. Яна ўмела таксама з'язджаць са сходаў, слізгаючы па краях прыступак, абабітых жалезнымі ліштвамі, робячы гэта надзвычай хвацка, на адных абцасах сваіх туфляў. Пры вялікай хуткасці гэта паходзіла як на лёдзе, а яна з'язджала так шпарка, ажно дзяўчыне займала ў грудзях дых. Чым больш ёю пагарджалі, тым больш жвавыя і заўзятыя былі ейныя акрабатычныя выкрутасы на сходах камяніцы. Калі ж яе крыўдзілі асабліва балюча, дзяўчына ў той жа момант, што шалёная, кідалася па сходах дула. Ажно дзіва, як пры гэтым яна не калечылася. Тое былі яе ўяўныя самагубствы, якія дапамагалі дзяўчыне захаваць душэўную раўнавагу. Адзін з жыхароў, які здымаў у камяніцы кватэру, шмат разоў пабачыўшы, як Андзя спрытна насілася па сходах, назваў яе вавёркай. І гэтая мянушка разляцелася па камяніцы. Ейнае сапраўднае імя забыліся. Знікла Андзя, з'явілася вавёрка. Вось толькі ў дзявочым лёсе нічога не палепшылася. У сям'і чыноўніка дзяцей і працы станавілася ўсё больш, на плечы Андзі паслядоўна і незаўважна перакладалі ўсё больш абавязкаў. «А дзе вавёрка? Вавёрка гэта зробіць, паклічце мне вавёрку. Гэтая дзяўчына нязносная, яе ніколі няма, калі ёсць праца». І вавёрка мусіла штораз жвавей завіхацца ў цесных пакойчыках клетках, штораз хутчэй скакаць уніз уверх па прыступках. Андзя мела яшчэ адну забаву. Яна вельмі любіла глянцаваць абутак для ўсёй сям'і. Гэтую працу яна выконвала рупліва, метадычна, можна сказаць, з глыбокай пашанай. Чысціла на абутак вельмі рана, калі жыхары камяніцы яшчэ спалі, а на сходах панавала цішыня. Андзі сядала на верхнюю прыступку, ставіла вакол сабе абутак самага рознага фасону, стану і памеру, ды пачынала працу. Дзяўчына чысціла яго няспешна, ахайна, з асалодай. Спачатку старанна адскрэбвала з чаравікаў бруд, потым чысціла твёрдай шчоткай, потым намазвала ваксу тонкім слоем, потым, пасля некалькіх аперацый, выставшы абутак у рад па памеры, яна замілавана любавалася сваёй працай. Чаравікі блішчэлі надзвычайна, і здаралася нават, што з іх прамяніла святло. Андзя мела добрае сэрцайка і зусім абуткам абыходзілася аднолькава, хоць да ўладальнікаў некаторых параў адчувала цалкам апраўданую крыўду, бо нават ненавісць. Да адных чаравікаў яна мела сімпатію, як да іх гаспадароў. З некаторымі парамі абыходзілася абаякава, дарэшты ставілася без імпэту, але ўвесь абутак без уключэння яна чысціла вельмі старанна. Калі б нехта незаўважна апынуўся побач, то пачуў бы дзіўныя прамовы. Ты зноў абдзёр сябе насок, гаротнік. Колькі разоў я казала табе, будзь асцярожны, глядзі пад ногі. Але нічога, не пераймайся, я ўсё папраўлю, знаку не будзе, прамаўляла Андзя да чаравіка аднаго з меншых дзяцей. Гэтая малое скарыла Андзю сваёй весялосцю і тым, што не капрызіла. А ты, свіння, парваў шнурок, што ты сабе думаеш? Што ў мяне фабрыка шнуркоў? Каб ты быў здаравенькі, бадай цябе качкі затапталі, можа красці для цябе пайду. Што? Андзя сварылася на чаравік гаспадыні, паўтараючы яе не стыль. Ад жонкі чыноўніка яна найбольш зведала пакутаў і менавіта ад яе рэгулярна атрымлівала сваю порцыю горычы. О, моя дараженька, гумка ў цябе аслабла. Зараз я мацней прыкручу. Ось так, бачыш, як добра цяпер. Звярталася Андзя да туфліка старэйшай дачкі, якую ў сям'і лічылі ненармальнай і якая, аднак, была вельмі прыязнай да Андзі. У самым канцы Андзя чысціла і свой абутак. Гэтую справу яна рабіла з вялікай ахвотай і запалам, але пры гэтым ейны тварык звычайна вельмі ўсмешлівы хмурнеў. Яна ведала, што неўзабаве туфлікі будуць гэтак прыгожа блішчэць, што трэба будзе зменшыць іх зіхацення, чаго яна рабіць вельмі не хацела. Але гаспадыня, аднойчы звярнуўшы ўвагу на прыгожы бляск туфля Андзі, накрычала на яе. «Ах ты, свінья, лафіндра, я ваксы раздабыць не магу, а яна сабе гэтыя паскудныя капыты чысціць. Паглядзіце на яе, графіня знайшлася. Маё шанаванне, бадай цябе качка, каб я гэтага больш не бачыла». З таго часу Андзя перад тым, як увайсці ў кватэру, стоячы перад дзвярыма, хукала ў далонь, каб зрабіць яе вільготнай, а потым праводзіла некалькі разоў па туфліках, каб яны пацямнелі. Калі ж яна зноў выходзіла на сходы, каб некуды выскачыць, то дбайна чысціла туфлікі падолам ліхой спаднішкі. Калі надыходзіла ноч і ўся праца была скончана, Андзя апошні раз у паўзрок умчалася па сходах уніз. Яна збягала адным паверхам ніжэй, чымся звычайна, у сутарэнне, дзе жыла ейная цётка, адзіная сваячка і апякунка Андзі. Цётчына апека заключалася ў тым, што яна пляменніцу біла, марыла голадам і прымушала Андзю, калі тая была яшчэ малая, выконваць дарослую працу. Калі Андзі споўнілася 9, цётка аддала яе ў сям'ю чыноўніка працаваць малодшай пакаёўкай за ежу, вобратку і пару капечын, якія ж сама і забірала. Пасля працы Андзя мусіла яшчэ дапамагаць цётцы, якая была прачкай. Таму дзяўчынка ніколі не мела вольнай хвілінкі. Толькі ў сне Андзя жыла сама для сабе. Тады яна станавілася свабоднай і магла рабіць тое, што падабалася. Галоўную ролю ў ейных снах гралі сходы. Часам яны былі светлыя, чыстыя, і так прыемна было па іх лётаць. Іншым часам былі змрочныя, цёмныя, стромка вялі ў гору, бясконцасць. Не раз дзяўчына падала з іх, кацілася ўніз і прачыналася задыханая, стомленая, з дрыготкім сэрцам у грудзях. Ёй таксама часта сніліся чаравікі. Іх была цэлая процьма. Часам яны паводзілі сябе як жывыя істоты. Хадзілі, размаўлялі, танцавалі. Андзя гулялася з імі як з жывымі, як з лялькамі, якіх у яе ніколі не было. Гэта былі любімыя Андзіны сны. Надыходзіла раніца, і халодная, кашчавая рука цёткі вырывала Андзі з краіны мрояў. Пад гукі цётчынага бурчання дзяўчына хутка апрыналася і ўцякала з сутарэння, каб распачаць бясконцую гонку па сходах, выканаць мільён заданняў, якія ўжо чакалі яе. Праляталі гады. Кволае дзіця перамянілася ў 16-гадовую дзяўчыну. Але ў вачах людзей, якія яе атачалі, Андзя па-ранейшаму была бясполай і безблічнай вавёркай, якая гадамі скача па лесвічным пралёце камяніцы. Яна таксама не заўважала свайго развіцця. Шэрасць і аднастайнасць яйнага жыцця здзішчалі ўсякія адрозненні ў часе. І яна зусім не дзівілася, што да яе ўвесь час ставіліся як да дзіцяці. Андзя выйшла і станам, і тварам, да таго ж была цягавітая. Яе можна было б назваць нават бездакорна прыгожай, каб не крыху мангалоідныя рысы твару. Гэтыя касаватыя цёмныя вочы і троху задзёрты нос аніяк бы не папсавалі элегантна апранутай паненкі з салонаў з густоўнай прычоскай і вабнай фігурай. Наадварот, яны прабілі яе больш прыцягальнай. Але яны не маглі ўгожваць запрацованую, перапалоханую, адзетую ў зношаныя сукенкі небараку. А ейная абаяльнасць і незвычайны спрыт на публіцы знікалі. Іх забівала Андзіна прыродная сарамлівасць і прывычка шарахацца ад іншых. З Андзі звычайна кепска абыходзіліся, яе не хацелі слухаць. Яна не паспявала нават адкрыць рота, як іншыя казалі, што яна ўжо нагарадзіла глупства. Таму яна навучылася заўсёды і ўсюды маўчаць. Яна замкнулася ў сабе, і толькі зрэдку на ейных вуснах з'яўлялася лёгкая ўсмешка. Гэтак яна помсцілася і за абыходжанне, і за ўсе крыўды. Яна зразумела, што ўсмешка – адзіная адплата прыніжаных і слабых людзей. Такі лад жыцця Андзі, магчыма, трываў бы яшчэ доўга, каб не выпадак, які моцна паўплываў на далейшы лёс вавёркі. Здарылася звычайная гісторыя, але гаворка ўжо не пра вавёрку. У гэтай самай камяніцы арандавалі сабе жытло тры студэнты. Яны здымалі адзін вялікі пакой. Андзя неаднойчы бачыла іх на лесвіцы з кніжкамі або вялікімі тэчкамі пад пахай, і ей заўсёды праймала вялікае захапленне і павага да людзей навукі. Аднойчы Андзя несла ўверх па сходах ваду, як раптам нечая далонь перахапіла ў яе ручку вялікага вядра ды пацягнула яго ўверх. Здзіўленая Андзя пабачыла каля сабе студэнцкую фуражку, а пад ёй вясёлыя вочы і ўсмешку. Студэнт занёс ваду на чацвёрты паверх і пайшоў да сябе. Андзя заўважыла, што ён, зацягнуўшы ваду на гару, стаміўся больш за яе. Паслугу, якую студэнт зрабіў дзеля смеху, яна часта ўзгадувала, ломячы галаву, як аддзячыць. З таго дня мінула 2 гады. Стаяла вясна, студэнт пасля абедзенай парою вяртаўся дадому. Ён быў у гуморы і залівіста смяяўся. Добры настрой з'явіўся ў хлопца ад таго, што каханая дзяўчына прыняла ягоную прапанову рукі і сэрца. Ён заляцаўся да красуні Гальшкі даўно, а яна была не толькі гожай ды чароўнай, але і мела вялікі пагас, што павышала градус ягоных пачуццяў. Ён адчуваў цяпер, што ягоныя мары спраўджваюцца і бачыў перад сабой цудоўную будучыню. А смяяўся ён з дробязі, якая праз прызняты ўстрой настрой падалася яму сёння асабліва камічнай. Калі ён увайшоў на падворак камяніцы, то стаў сведкам наступнай сцэнкі. Некая пані ў гадах, у капелюшы, абвешаным цэлым садам штучнай садавіны і гародніны, ідучы па падворку, апынулася ў воблаку пылу, якое акурат узняў мятлою дворнік. Нібы апараная кіпнем, кінулася яна назад з крыкамі: «Што гэта вы, Антон, вырабляеце?» Дворнік перастаў мясці, падпёрся кулаком у бок і прамовіў: «Няхай пані дабрадзейка прабачыць, але што мне рабіць? На руках хадзіць?» «Не на руках хадзіць, але калі падмятаецца падворак, то трэба яго папырскаць вадой, каб не падымаўся пыл». Дворнік іранічна усміхнуўся і паблажліва адказаў: «Яшчэ нікому, шаноўная пані, гэты пыл ні вачэй, ні зубоў не павыбіваў. Вось як!» «Але зразумейце, калі ласка, Антон, што часам з гэтым пылам у паветры лётаюць бацылы!» Дворнік стукнуў сабе далонню па сцягне і выбухнуў смехам: «Хе-хе-хе, ну-ну, але ж вы, пані дабрадзейка і вясёлая жанчына, смех дый годзе! 50 гадоў жыву на гэтым свеце, але яшчэ ніколі не бачу, каб бацыла лётала!» І Антон, штораз мацней сміючыся, зноў узяўся за працу, ды праз хвіліну знік у густых клубах пылу. Студэнт жа, не спяшаючыся, падымаўся па сходах, насвістваючы пад нос арыю з прыгожай Алёны. Андзя, акурат стоячы на падаконні, чысціла акно на завароце сходаў паміж трэцім і чацвёртым паверхамі. Яе ўвагу заняў катрыншчык, які хвіліну таму зайшоў на падворак. Неўзабаве падворак запоўніўся сіпатымі і рванымі гукамі нейкага даўняга вальсіку. Для Андзі гэта была неабыякавая забава. І яна штораз больш выхілялася, прыслухоўваючыся да гугнявых гукаў старога інструмента. Калі студэнт падходзіў да выгіну сходаў, ён пабачыў Андзю, якая стаяла на падаконні. Спачатку ён захваляваўся, што дзяўчына можа выпасці праз акно, але неўзабаве яго позірк затрымаўся на яе нагах. Іх досыць гарэзліва адкрываў вецер, высока ўзнімаючы яе кароткую лёгкую спаднічку. Студэнт прыгожа маляваў. Ён нават некалі збіраўся прысвяціць свой лёс выяўленчаму мастацтву. Але потым практычныя меркаванні пераважылі, і ён паступіў на юрыдычны факультэт. Дзявочыя ногі падаліся яму чароўнымі і не толькі вабілі прыгажосцю лініяў, але і ўзбуджалі. Міжволі ён параўнаў іх з нагамі гальшкі, якія бачыў досыць часта, але ў панчохах і не так наўпрост. Ногі Андзі здаліся яму нашмат прыгажэйшымі. Гальшкіны выглядалі добра, але былі халодныя і занадта правільныя, а гэтыя мелі самастойнае жыццё, характар і цяпло. Хто б падумаў, што гэтая смаркачка такая стройная? Столькі разоў бачыў яе і не звяртаў увагі. Ён зрабіў некалькі крокаў наперад. Вальсік катрынкі абарваўся, і Андзя, пачуўшы нічыя крокі ззаду, паспешліва адвярнулася. Перад ёй быў вясёлы румяны твар. Дзяўчына таксама прыязна усміхнулася ў адказ. Раптам яе позірк наткнуўся на затуманеныя вочы, якія слізгалі па ейным целе. Выкамгнена яна зразумела ўсё тое, пра што так шмат чула, бо бачыла і чула яна аж зашмат. Але тое было як з чужога жыцця і не датычыла яе. А цяпер яна сама спаткалася з гэтым. Хуткім рухам Андзя абцягнула куцую спаднічку і застыла на падаконні, ўшчырванела і збянтэжаная. А студэнт крыху прыўзняў фуражку. «Маё шанаванне пентнай паненцы, іду сабе па сходах, а тут такая німфа вокны мые. Я аж спужаўся, што барані божа зваліцца, было б страшна крыўдна. Такіх ножак я і ў балеце не бачыў, слова гонару». Андзя баялася нават паварушыцца. На ейных вуснах грала кволая усмешка. А студэнт зірнуў ці не ідзе хто па лесвіцы, схапіў яе рукамі за талію і зняў з падаконня. «Дзіцятка можа забіцца, тут будзе больш бяспечна, нашмат бяспечней». Знянацку ён адхіліў яе галаву назад і моцна пацалаваў у вусны. Здолу загрукалі па сходах нічыя цяжкія крокі. Студэнт адпусціў ашаломленую дзяўчыну і сказаў: «Будзь асцярожная, Андзі, ты можаш вываліцца, а тут высока. Тут і да бяды недалёка». Пасля гэтых словаў ён пайшоў да сябе. Калі ён знік, Андзя села на падаконне і заплакала. Не таму, што засмуцілася. Яна і сама не ведала, з якой прычыны. Можа, ад сораму, а можа, ад радасці. Столькі пачуццяў разам віравала ў ейнай галаве, што аж цяжка было іх усе апісаць. А студэнт увайшоў у свой пакой і пачаў прахаджвацца ад акна да дзвярэй, раздумваючы пра свае сённяшнія геройствы. Адначасова ён зухавата спяваў слабым тэнарам: «Перамога адбылася, весяліся, мужны рос». Ягоны сусед, таксама студэнт, які ў той момант ляжаў на зламаным выгнутым у дугу ложку, паклаўшы ногі на спінку, і які лічыўся сярод калегаў скептыкам, дакончыў патрыятычную песню настроенага на перамогі таварыша: «Уцякай, не азірайся, захаваеш цэлым нос». Студэнтаў пацалунак вельмі ўразіў Андзю. Яна думала пра гэта безупынку, узгадваючы кожнае слова, сказанае ёй на лесвіцы. У ёй прачнулася жанчына. Яна зразумела, што зацікавіла студэнта нагамі, бо ён так дзіўна паглядаў і казаў пра іх з такім захапленнем. Некалькі разоў Андзя, ўжо самотна стоячы на лесвічнай пляцоўцы, задзірала ўгору спаднічку і, выгінаючы ўперад да па баках, прыглядалася да ног. Яны падаваліся ёй самымі звычайнымі. «Вось каб мне панчохі!» Гэтая думка цалкам апанавала Андзю і бесперапынна яе пераследавала. Дзяўчына не разумела, што менавіта аголенасць рабіла яе ногі незвычайна вабнымі, што акурат іх галізна прыцягнула ўвагу студэнта. Праз некалькі дзён пасля інцыдэнту на лесачнай пляцоўцы Аня, прыйшоўшы з працы, звярнулася да цёткі, якая выціскала ў цэбар мокрую бялізну. «Цётка, купіце мне панчохі!» «Чаго?» Цётка, якая атрымала ў руцэ вільготны бялізавы скрутак, здзіўленымі вачыма азірнулася на Андзю. «Цётка, купіце мне панчохі!» – паўтарыла дзяўчына. «А мо яшчэ чаго?» – прамовіла цётка, насмешліва прыжмурыўшы вочы і робячы крок у бок Андзі. «Больш нічога, толькі панчохі!» «Завяла хахаля!» – залямантавала цётка. «Так!» Андзя нічога не адказвала. Яна не разумела значэння гэтага слова, а толькі па-ранейшаму ўпарта паўтарала. «Цётка, купіце мне панчохі!» Прачка хацела ў адказ адчыхвосціць сваю выхаванку, як рабіла гэта цягам апошніх гадоў шматкроць, звычайна без усялякай прычыны. Але Андзя з такой сілай вырвала з яе рук мокрую бялізну, якой цётка хацела ўдарыць дзяўчыну, што тая галамошна адступіла. «А, то ты гэткая, я табе пакажу, я цябе навучу. І гэта за маю ласку, за маю апеку. Цётка, купіце мне панчохі!» – нястомна паўтарала Андзя. Здарыўся цуд. Урэшце цётка купіла ёй панчохі. Нягледзячы на поўную адсутнасць інтэлекту, тая скеміла, што хутчэй страціць дзяўчыну, а разам з яе значны прыбытак, чым адолее ейную партасць. Студэнт некалькі разоў успамінаў Андзю. Дзіўным чынам гэта звычайна адбывалася тады, калі ён баяўся са сваёй нявестай. Калі ён глядзеў на сваю цудоўную, салодкую, адзіную, боскую гальшку, на жаль, гэтакую недаступную перад шлюбам, яго наведаў цень той чароўнай дзяўчыны, якая стаяла на падаконні ў іх камяніцы. Інтуіцыя падказвала яму, што тая дзяўчына не надта кемная і лёгка паддасца яму, калі ён пастараецца. Ён даўно б ужо паспрабаваў, але асцерагаўся, каб ягоны раман са служанкай не выйшаў на яву. Аднойчы ён вяртаўся дадому незвычайна ўзбуджаны. Гальшка была сёння такой чулай, падаравала яму некалькі гарачых пацалункаў і прытулілася ўсім целам, абдымаючы. Але, нягледзячы на ўсе заклёны і ўпрошванні, рашуча загасіла далейшы імпэт. «Май вытрымку, пасля доўгага чакання спадабаецца яшчэ больш», – казала хітрая і разважлівая дзяўчына. Студэнт падняўся па лесвіцы і прысеў на падаконні трэцяга паверху, каб запаліць цыгарэту. Ён меў яшчэ не зусім усвідомленае жаданне дачакацца Андзі, але хаваў гэтую думку сам ад сябе. Уверх і ўніз соўгаліся людзі, не звяртаючы на яго ніякай увагі. Ён выкурыў ужо другую цыгарэту, калі пачуў, што вышэй, на паверх, ляпнулі дзверы кватэры, у якой працавала Андзі. Студэнт стаў на лесвічным загіне. Дзяўчына імчалася долу і наляцела на студэнта. «Ох, прабачце!» – прашыптала яна і пачырванела. Андзя хацела абысці студэнта, але ён затрымаў яе. «Добра, што я Андзю спаткаў!» – весела прамовіў студэнт, адной рукой трываючы яе за плечо, а другой лашчачы яе па шчацэ. «Я хацеў Андзі сказаць нешта цікавае, але не цяпер. Андзя, выйдзі вечарам а 9 на сходы, туды насупраць уваходу на паддашак. Я буду чакаць. Прыйдзеш, Андзя, добра? Я раскажу Андзі нешта вельмі цікавае. Добра?» «Добра», – прашаптала Андзя. А калі студэнт адпусціў яе на плечо, яна стрымгоў збегла ўніз, а ззаду за яе ляцела яшчэ раз паўторанае: «А 9!» У той дзень Андзя не бегала, а проста пырхала па сходах. Яе апанавала вялікая колькасць дзіўных пачуццяў і думак, якім яна не магла даць рады. Іншы раз ёй здавалася, што час цягнецца марудна, а яна з задавальненнем прыспешыла б, калі б змагла надыход вечара. Але праз некалькі хвілінаў у яе душу закрадаўся страх, і яна з дрыготкім сэрцам думала пра тое, што неўзабаве наступіць змярканне, і яна мусіць ісці туды, на рамантычнае спатканне. Думка пра тое, што яна можа адмовіцца і нікуды не ісці, нават не прыйшла ёй у галаву. Яна ж паабяцала, сказаўшы добра. А як можна не стрымаць свайго слова? Дзяўчыну адначасова ахапілі страх і радасць, якія кідалі яе па сходах нібыта мячык. Андзя вырабляла на сходах галавакружныя скокі, пасля якіх заставалася цэлай і нескалечанай, толькі таму магчыма, што зусім пра іх не думала. Гэта была радасць, што ён такі вучоны, такі разумны, звярнуў на яе ўвагу, на дурную, маладую, дрэнна апранутую дзяўчыну. Добра, што ў мяне прынамсі ёсць панчохі. Пэўна, яны яму спадабаліся. І яшчэ гэтая новая блакітная стужка. Але разам з тым яе дратаваў страх. Яна баялася, што студэнт пераканаецца ў яе неразумнасці і будзе з яе здзекавацца. Але гэтыя думкі знікалі. Просьба студэнта гучала для яе як загад. Ніколі не здаралася, каб яна некаму адмовіла, запярэчыла, не выканала нічога загаду. Нарэшце настаў вечар. Пад покрывам цемры Андзя ў пакоі старэйшых дачок гаспадыні цішком адсыпала з бляшанкі трохі пудры, схаваўшы яе ў паперцы каля грудзей. Упершыню ў сваім жыцці яна нешта скрала. А калі ўся штодзенная праца была даробленая, што звычайна здаралася блізу 9 вечара, Андзя выйшла з кватэры і асцярожна прысела на падаконні. Кіруючыся нейкім дзіўным інстынктам, яна не пайшла ў прызначанае месца першай, чакаючы з'яўлення студэнта. Андзя напудрыла твар, што было даволі марнай чыннасцю, бо студэнт і так не мог бы яе як след разгледзець. Уверсе насупраць уваходу на гарышча было амаль зусім цёмна, і толькі вочы, прызвычайныя да змроку, маглі там нешта адрозніць. Праз чвэрць гадзіны яна пачула рып дзвярэй студэнцкай кватэры і нечыя крокі. Яна прыслухоўвалася з моцным грукатам у сэрцы, якое, здавалася, магло выскачыць з грудзей. Крокі затрымаліся на пляцоўцы 4-га паверху, але не скіраваліся ўніз, а загучалі яшчэ вышэй. Крокі ў кірунку гарышча гучалі асцярожна, аддаляючыся павольна. Пасля некалькіх хвілінаў чакання Андзя досыць хутка, але бязгучна прыпусціла наверх. На апошнюю пляцоўку 4-га паверху вялі два ярусы сходаў. Калі Андзя апынулася на самай верхняй прыступцы, дык адразу ж трапіла ў моцныя, нецярплівыя абдымкі. «Доўга ж ты не прыходзіла, мая котачка!» Адказаць дзяўчына была не ў стане, бо яе вусны пакрывалі штораз больш гарачыя пацалункі. А шэпт мужчыны быў такі дзіўны, паспешлівы, а рукі такія ўладныя, такія смелыя. Студэнт вярнуўся да сабе ў квартыру пасля 10-й. Ягоны сусед, як звычайна, ляжаў на ложку і пра нешта разважаў. Гэта быў вялікі філосаф. Ягоны роздумы прыпыніў спеў студэнта. «Была справа пад Палтавай, бітва слаўная, сябры!» З ложку данеслася іранічная. «Зарыгалі мы ўсё поле, чорт рагаты пабяры!» Скептык і філосаф, ён меркаваў, што ягоны сусед, які вучыўся на юрыдычным факультэце, прыдбаў пасля п'янкі. У яго быў чырвоны твар, затуманеныя вочы, а адзежа разбэрсаная. Прайшла весна, прамінулае лета, а з імі і зацікаўленне студэнта Андзей. Яму надакучыла яе на ціхая адданая прывязанасць, яе паддатлівасць, якая перацякала ў нямое гарачае захапленне. Затое Андзя насіла ў сабе свае пачуцці, як скарб. Дзяўчына пасур'ёзніла, папрыгажэла, а фізічныя формы сталіся яшчэ больш вабнымі. Ёй на абліччы здавалася адухоўленым, на яго пачалі заглядацца мужчыны. Андзя каханка не прыносіла клопату. Яна ні пра што не пытала, нічога не патрабавала, стараючыся ўгадваць усе жыланні свайго башка. А кожны яго капрыз быў для яе законам. Яму ніколі нават не прыйшло ў галаву, што дзяўчыне цяжка ўцякаць на спатканні, што яе праз гэта могуць быць праблемы. Ён нават не ўяўляў сабе, якой нялёгкай цаной яна здабывала новыя панчохі, чыстую бялізну, прыстойную сукенку, пудру. Ён не ведаў, колькі прыніжэнняў яна зведала, ды колькі мусіла ўпрошваць іншых, начамі праліваючы праз гэта слёзы. Але ні за што ў свеце яна б не адмовілася ад свайго кахання. Яна ніколі не скардзілася яму. Яна была шчаслівай. І дзіўная рэч. З таго часу, калі Андзя стала студэнтавай каханкай, яна, які падмануўшы назваўся Рычардам, дадаючы ў думках да гэтага імені заваёўнік сэрцаў, яна перастала насіцца па лесвіцы, перастала размаўляць з абуткам, чысцячы яго. Яна пачала больш цаніць сабе. Калі яе кахае, бо часта ў гэтым прызнаваўся такі вучоны прыгожы юнак, то яна, бадай, не такая ўжо пустая ды не геглая. Аднойчы студэнт спакаваў рэчы і выехаў. Ён папярэдзіў дзяўчыну загадзя, сказаўшы, што едзе да бацькоў і вернецца восенню. Ён казаў ёй, каб яна не сумавала, студэнт паабяцаў, што будзе часта пісаць на адрас яйнай каляжанкі, з якой Андзя сабравала, якая служыла пакаёкай у сям'і з трэцяга паверху. Падчас развітання Андзя ўпершыну гэтак жарона лашчыла свайго каханка і была такой пяшчотнай, што той надзвычай здзівіўся. Можа, яна адчувала, што апошні раз бачыла свайго любага. «Вернешся, галубе», – шаптала дзяўчына. «Вярнуся, вярнуся», – раздражнёна адказваў студэнт. Яго чакала гальшка, ён спяшаўся хутчэй развітацца з каханкай. Ён не вярнуўся. Не вярнуўся і не напісаў, знікшы з жыцця Андзі, гэтак жа неспадзявана, як і з'явіўся. Хлопец пакінуў па сабе толькі звенчаныя пачуцці добрай безабароннай істоты. Дарэмна Андзя пільнавала лістаношу, дарэмна чакала вяртання свайго мілага. Яна хацела дазнацца пра яго ад іншых студэнтаў, з якімі той жыў, але спачатку баялася, каб ён не злаваў на яе за гэта, калі вернецца, а праз нейкі час і тыя студэнты выселіліся з арандаванай кватэры. Яшчэ пазней Андзя даведалася, што носіць дзіця. Гэтая навіна напоўніла яе жахам. Спачатку яна хадзіла агаламшоная, нічога не бачыла, не чула, а потым зноў распачала свае шалёныя скокі па сходнях. Гэта былі напаўвар'яцкія, адчайныя палёты. У хуткім часе і цётка даведалася пра Андзіну цяжарнасць. Накінулася на дзяўчыну з кулакамі. «Ах ты, подлая сучка, гавары, ад каго панесла, кажы!» Але Андзі ніводным словам не адазвалася пра свайго Рычарда. Яна не выдала б яго нават падчас катавання, бо ведала, што гэта наробіць яму шкоды. Цётка лютавала. Цяжарнасць магла пазбавіць яе прыбытку, які Андзя давала сваёй апякунцы. Да таго ж маглі з'явіцца яшчэ непатрэбныя клопаты і выдаткі, звязаныя з нараджэннем дзіцяці. Цётка скіравала свае высілкі на тое, каб дзяўчына пазбавілася плода. Старая прымушала яе ляжаць у вялікім цэбры, напоўненым гарачай вадой. Яна паіла дзяўчыну воцатам, давала хінін, загадывала нюхаць серку. Урэшце цётка змушала яе скакаць са стала на падлогу. Дзяўчына была вялай і паслухмянай, яна аўтаматычна выконвала ўсе цётчыны загады. Аднойчы, скачучы са стала, Андзя вывіхнула сабе нагу. Падсвядома яна хацела скокнуць далікатней, каб не нашкодзіць дзіцяці. Вывіх быў вельмі сур'ёзны, дзяўчына шмат напакутавалася праз боль. Толькі выкліканы цёткай фельчар наставіў Андзі на нагу. З той пары дзяўчына пачала катэгарычна супраціўляцца ўсім цёчыным захадам забіць дзіця. У сакавіку наступнага года Андзя нарадзіла хлопчыка. Першым часам яна паставілася да яго абыякава. Пакрысе ж пачала праяўляць усё большую любасць. Неўзабаве Андзя заўважыла, што цётка хоча забіць немаўля. Пару разоў старая пакідала голае дзіця на падаконні сутарэння, каб малое прастыла. Андзя знаходзіла дзіця і захутвала яго. Цётка некалькі разоў клала хлопчыка на край печкі, напэўна мяркуючы, што той зваліцца і заб'ецца. Але дзіця ляжала ціха, спакойна, аж да таго часу, пакуль Андзя не пераносіла яго ў іншае месца. Цётка даўно ўжо пакончыла з байструком, але хацела, каб гэта здарылася як бы не ўзнарок. Яна не баялася суда, хто б змог даказаць яе віну. Але яна была, нягледзячы на подлы характар і каменнае сэрца, вельмі пабожнай. Таму яна баялася толькі аднаго, каб за забойства дзіцяці не трапіць навекі вечнае ў пекла. Толькі гэта звязвала яе рукі, толькі гэта і ўратавала дзіця. Андзя адчула тое мацярынскім інстынктам. І аднойчы, калі цётка зноў спрабавала звесці дзіця з гэтага свету, сказала ёй: «Цётка, запомніце, калі ласка, калі вы зробіце яму крыўду, то Бог вам не даруе. Памятайце пра гэта. Я таксама ў вас не застануся. Мяне Бог пакараў, бо я сабе нагу вывіхнула. А вас яшчэ горшы лёс спаткае, калі вы яго заб'еце». «Сам здохне», – фыркнула кабета, кінуўшы ў бок Андзі поўны злосці позірк. З той пары замахі на жыццё дзіцяці спыніліся. і цётка мусіла мірыцца з прысутнасцю немаўляці. Зрэшты хлопчык быў надзіўна спакойны і амаль што не дакучаў. Зацяжарыўшы, Андзя пакінула службу. Калі ў сям'і чыноўніка, а таксама ў цэлым доме ўсе хутка даведаліся пра яе стан, дык яна нідзе не знайшла спагады або прынамсі разумення. З яе смяяліся, кпілі, называлі вулічнай дзеўкай і шлюндрай. Яе найдаўнейшая гаспадыня неяк заўважыла: «Я ведала, што гэта за ягадка. Я казала дочкам, каб сцерагліся яе як агню. Ведаю я такіх нявініц. Мілым тварыкам мяне не абалваніш. Я адразу яе раскусіла, як толькі пабачыла». Бадай, яна забыла, што пазнаёмілася з Андзей тады, калі той было ўсяго 9 гадоў. «Добра, што яна яшчэ не абчысціла кватэры і не ўцякла з каханкам», — усё больш раз'юшывалася крывадушная гаспадыня. «Я пра гэта парупілася. Я, а хто ж больш? Бывай здаровейкам, каб цябе качкі затапталі. Мяне нялёгка абвесці вакол пальца». Але ў кватэры штораз мачней пачала заўважацца Андзіна адсутнасць. Працы поўна, а рабіць няма каму. На працу змабілізавалі ўсе рэзервы. Двух старэйшых дачок і двух малодшых, а таксама хлопцаў, апрача найстарэйшых, у якіх прабіваліся першыя вусікі. Ім было неяк не з рукі працаваць. Нават сама пані адклала раманы Поля де Кока і, абвязаўшы галаву хусткай, узялася за прыбіранне пакояў. Праца ішла жвава. Адны насілі дровы, другія ваду, іншыя выносілі смецце, мылі посуд, кармілі, пераапраналі меншых дзяцей, падмяталі, мылі падлогу, гатовілі сняданак, абед, вячэру, палілі ў печках, але вечарам выявілася: нягледзячы на тое, што ўсе былі без сілаў ад стомы, яшчэ засталося шмат чаго незавершанага. Гаспадыня пачала бэсціць сталую кухарку, якая ва ўсім пільнавалася сваіх абавязкаў і нават мела нахабства патрабаваць памочніцу. Кухарка ў сваю чаргу прыгразіла звольніцца. Гаспадыня капітулявала. Праз пару дзён у кухні з'явілася новая гаротніца. Яе адразу ж нагрузілі працай. Але служка была такая незграбная, ажно яе нават пачалі падазраваць у наўмысным шкодніцтве. Талеркі ў яе біліся цэлымі стосамі. Растаўкла яна і настольную лампу. Здолела нават некім чынам скінуць са стэнкі люстэрка, якое разляцелася на аскепкі. Гэта перапоўніла чашу цярпення. Няўдаху за валасы выкінулі з кватэры. Ейная праемніца вечна спала. Яна не прапускала ніводнай магчымасці і нагоды, каб не аддацца свайму ўлюблёнаму занятку. На другі дзень яна знікла. Пасля доўгіх пошукаў яе знайшлі ў склепе, куды яна пайшла з вядром па бульбу. Дзяўчына спала, як пшаніцу прадаўшы, седзячы на перавернутым дагары дном вядры. Але на наступны дзень яна з рана амаль да вечара праспала на гарышчы. Выгналі яе. Чарговая служка была досыць спрытная і энергічная, гаспадыня была вельмі задаволеная. Нарэшце знайшлася ніштаватая памочніца. Але яйная радасць трывала нядоўга. Жыхары дому заўважылі неўзабаве, што па вуліцы, у браме, на падворку і на лесвіцы з'явілася мноства вайскоўцаў самых розных фармаванняў. Шмат хто выказваў розныя здагадкі, стараючыся зразумець гэтую незвычайную з'яву. Мусіць, недзе непадалёк стварылі штаб, нехта зрабіў не надта лагічную выснову. Хутка жыхары заўважылі, што вайсковы наступ прасоўваецца ўсё вышэй па сходах і канцэнтруецца пераважна каля дзвярэй кватэры, у якой служыла вельмі энергічная, але досыць спалахлівая дзяўчына. Жаўнеры спрабавалі аднаго разу нават зазірнуць на кухню. А калі двое жаніхоў уступілі там у зацятую спрэчку за сэрца сваёй прысухі, прычым найбольш пацярпелі рондалі, супніцы і талеркі, то і тая пакаёўка згубіла працу. «Прэч, тут у мяне не казармы. А як же? Бывай здаровенькая, бадай цябе качка. Пайшла вон!» Наступная служка мела яшчэ больш гарачы тэмперамент. Месца жаўнераў на вуліцы, на падворку, у браме і на сходах занялі ледзь не цэлыя аддзелы пажарнай службы з дзвюх суседніх раёнаў. Спачатку жыхары дома палохаліся і правяралі, Ці няма дзе пажару, але неўзабаве высветлілася, што мэтай атакі рыцараў саламандры было толькі палымянае сэрца эканавай пакаёўкі. Таму выгналі і яе. Гаспадыня заламала рукі. «І што мне цяпер рабіць, як шкода Андзі? Золата, а не дзяўчына была, якая ціхая, працавітая, спрытная, не балбатуха. Ну, панесла па ўхабіне, бо маладая, няопытная, але працавітая, сумленная. Дзе ж я такую знайду?» Толькі цяпер Андзіна праца атрымала прызнанне. Пасля родаў дзяўчына ачуняла, цётка, з якой гаспадыня ўжо дамовілася пра заробак дзяўчыны, загадала яе вярнуцца на ранейшую працу. Андзя зноў у ахвотку ўзялася за працу. Маўчуха, як і раней, яна працавала яшчэ больш рупліва, і ў кватэры быў глянц спадарадак. Толькі жыццё самой Андзі цяпер змянілася. Яна больш не размаўляла са шчаравікамі, калі іх чысціла, не бегала па лесвіцы. Яе характар змяніўся праз мацярынства. Былая вавёрка назаўсёды знікла з камяніцы. У кожную вольную хвіліну Андзя адведувала і карміла сына. Яго пахрысцілі і далі імя Аляксандр. Цётка супакоілася і перастала рабіць замахі на жыццё дзіцяці. Малы не быў для яе цяжарам і дакукай, бо Андзя заўсёды знаходзіла час, каб самой вырвацца з працы і заняцца сынам. Мінуў год. Андзя працавала на ранейшым месцы. Гэта, магчыма, цягнулася б яшчэ доўга, але зноў непрадбачаная акалічнасць парушыла звыклы лад жыцця дзяўчыны. У сям'і чыноўніка адным з сыноў быў ужо дарослы Грыша. Ён наведаў гімназіі 7 клас, але вучыўся дрэнна і зусім не з тых прычынаў, якія часта перашкаджаюць у навуцы здольным і гарачлівым хлопцам. Ён не мог пахваліцца поспехамі толькі праз млявасць, ляноту і капрызнасць. Апошнім часам гэты маладзён з чырвонымі рукамі, бяздумнымі вачыма і гнілымі зубамі пачаў выказваць да Андзі зацікаўленасць. Імаверна, ананізму яму было ўжо недастаткова. Ён безупынку чапляўся да дзяўчыны, якая з цяжкасцю пазбягала расстаўленых ім пастак. Аднойчы ён заспеў яе падчас прыборкі спальні, схапіў ззаду і разам з ёй паваліўся на ложак. Дзяўчына не закрычала, бо не хацела залішняй увагі іншых дамачацаў. Грыша быў высокі і досыць моцны, але яна была рухавая і дужая, яна выкручвалася, але перавазбуджаны маладзён раптам пачаў яе душыць. У Андзі пацямнела вочы, з носа лінула кроў. На твары выступілі сінякі, і тады, прыслухаўшы да інстынкту самазахавання, які ўрэшце прачнуўся, яна пачала біцца з усёй моцы. Яна падбіла панічу абодва вокі і пару разоў сапхнула яго на падлогу. Падскочыла да дзвярэй, але выбрацца з пакою не здолела, бо кавалер замкнуўся на ключ. У пэўны момант Грыша сарваў са сцяны вяршак. Андзя схапіла столік для кветак. На шум збегліся дамачацы, у дзверы загрукалі кулакамі. Паніч адамкнуўся, і падзёрты да парапэцканай у Андзінай краві вылецеў з пакою. «Матуля, гэта ўсё Андзя!» Зароў герой, хаваючыся за плячыма маткі. «Ах ты, гадзіна, дзіця мне хацела забіць! Прастытутка ты, жабрачка, зладзейка! Выклікайце паліцыю, я цябе правучу!» Андзя памкнулася з кватэры, збегла ў падвал, дзе, тулячы да грудзі Аліка, стала ціхенька плакаць. На службу яна ўжо не вярнулася, хоць гаспадыня, схамянуўшыся і цвяроза ацаніўшыся справу, хацела ўзяць яе назад. У гэтым ёй пасярэднічала цётка. «Анцька, ідзі заўтра на працу, табе ж нічога не сталася. Калі паніч хацеў трохі падзабаўляцца, то што з таго? Дурная ты, каб мела розум, то яшчэ патрымала з гэтага якую карысць, а ты як вар'ятка. Знайшла, што шкадаваць. І для каго ты марнуешся? За гэнага твайго хахаля, які цябе кінуў, за як сучку са шчанём. Давай выходь заўтра на працу. Я папрашу б гаспадыню. Калі вы папросіце прабачэння, то і працуйце там сама, а я не вернуся». Праз 2 дні Андзі знайшла працу на цыгарэтнай фабрыцы, але ў хуткім часе звярнула на сабе ўвагу старэйшага майстра, які лічыў, што дзяўчаты за заробак мусяць аддзячваць яму сваім целам. Гэта было амаль правіла, якому падпарадкоўваліся ўсе самыя прыгожыя работніцы. Анзя, аднак, абыякава адкінула ўсе залёты майстра. Гэта распаліла яго яшчэ больш. Ён зрабіўся надакучлівым. Анзя сказала яму катэгарычнае «не». Праз некалькі дзён яе выгналі за амаральныя паводзіны і кепскую працу. Праходзілі тыдні, а працы ўсё не было. Цётка штораз больш злосна наракала на дармаедку, хоць Анзя ніколі не сядзела без занятку, выконуючы работу сваёй апякункі, якая ўсё часцей заглядала ў чарку. Анзя ж часта цэлы дзень не мела ў роце нават макавай расінкі, яна адчула, што сілы яе пакідаюць. У дадатак яна карміла дзіця. Калі яна схілялася, а пасля выпроствалася, увачу рабілася цёмна. Не адпачыўшы, яна не магла прынесці нават вядра вады са студні. Найбольш яе даймала, што галадаў Алік. Каб накарміць яго, яна падпарадавалася якога такога майна, хоць і было ў яе небагата, але выручаных грошай хапіла ненадоўга. Тады цётка, якая лічыла, што цяпер самы час, прапанавала дзяўчыне жалаванне ў немкі Эмы, якая атрымала самы шыкоўны ў Менску публічны дом, афіцэрскі, 5-рублёвы. Цётка не раз займалася зводніцтвам і за ніштаватую ўзнагароду і раней намаўляла прыгожых дзяўчат ісці працаваць да Эмы, а цяпер яна спадзявалася добра зарабіць на бесперспектыўнае, як ёй думалася Андзі. На прапанову Андзя нічога не адказала. Цётка, мяркуючы, што дзяўчына яе не зразумела, пачала тлумачыць. Маўляць, добрая праца. Там кормяць, прыгожа апранаюць дзяўчат, там весела і поўна культурных і шчодрых кавалераў. Калі не будзеш дурнаватай, то праз год абярэш мінімум 1000 рублёў. Тады кінеш гэта. З грашыма знойдзеш сабе хлопца і выйдзеш замуж. Калі там так цудоўна, то можа цётка сама пойдзе туды працаваць, адказала Андзя. Цётка прамаўчала. Яна адчула, што неўзабаве у яе з'явіўся найлепшы хаўруснік. Голад, які схіліць дзяўчыну да згоды хутчэй, чым яна сама. Цётка не памылілася. Праз 2 дні пасля іхняй размовы Андзя, пачуўшы ноччу, як старая пераварочыцца ў ложку, спытала: «Цётка, не спіце? Чаго трэба?» «А як будзе з Алікам?» Цётка адразу ж зразумела, куды хіліць дзяўчына, і прамовіла: «Пакінеш яго ў мяне, за 8 рублёў у месяц будзе жыць як графянё. Яго ж ужо не пакрыўджу, бо ён хоць і байструк, але таксама нібыта і родзіч. Гэта можна ўладзіць, і заўсёды зможаш хадзіць да яго на адведзіны». Назаўтра цётка разам з Андзей, якую яна крыху прыбрала, каб твар лепш выглядаў, прыйшла да Эмы. Дзяўчына спадабалася немцы. Вокам знаўцы яна ацаніла маладуху і прыклала намаганні, каб не выпусціць яе з рук. Цётка і гэтым разам зарабіла на Андзі некалькі дзясяткаў рублёў. А ўжо назаўтра дзяўчына пасялілася ў Эмы, як сталая жыхарка пансіянату. Немка насамрэч досыць па-людску ставілася да сваіх дзяўчат і падмалывала іх менш, чым іншая мадам. Можа, так адбывалася таму, што ў яе быў першакласны тавар, які прыносіў ёй вялізныя прыбыткі. Анзю атачылі адмысловай апекай. У пансіянаце ведалі, што дзяўчына крыху дзікая, таму стараліся яе не перапалохаць, а паступова прывучаць да працы. Яе пакідалі для найлепшых гасцей. Таму яна рэдка калі выходзіла ў агульную залу. Мадам не падабалася толькі, што Андзя вечна маркоцілася, ды ў адрозненне ад іншых дзяўчат не піла з гасцямі віна і гарэлкі. Эма пастаралася зрабіць яе сяброўкай сваю ўлюблёнку, Залатую Полю, якая вылучалася не толькі прыгажосцю, але і вясёлым норавам. Поля праз некаторы час змагла прывучыць Андзю спачатку да розных салодкіх вінаў, а пазней да гарэлкі. Здавалася, Андзя канчаткова прымірылася з лёсам, але ў вачах у яе ўсё яшчэ таіўся некі дзіўны неспакой. Андзя была самай прыгожай дзяўчынай у Эмы. Яе праналі як гімназістку або як хлопца жакея. Яна мела шалёны поспех, але трываў ён недоўга. У яе не было закаханых гасцей, якіх чакаюць, якіх абмяркоўваюць з каляжанкамі. Ведаеш, а ён абяцаў мне тое і тое. Яна вабіла гасцей прыгажосцю і грацыяй, але штурхоўвала абыякавасцю, холадам і пагардай. Наведнікам падавалася, што Ванзя аддаецца ім, сціснуўшы зубы, каб не крычаць ад гідоты. Дзяўчына пакутавала і прападала, але Алік быў дагледжаным хлопцам, бо Ванзя нічога для яго не шкадавала. Цешылася, што хлопец хутка рос і добра выглядаў. Яму споўнілася ўжо 3 гады. І ён зграбна хадзіў і ўжо крыху гаварыў. Ванзя заўсёды з нецярплівасцю чакала раз на тыдзень, калі цётка прыводзіла да гаспадыні на кухні пацешнага, заўсёды фарсіста апранутага Аліка. Ванзя ашчадна збірала грошы. Прачуваючы, што дзіцяці спатрэбяцца сродкі, яна старанна іх зарабляла. На кніжцы, якая ляжала ў гаспадыні, у яе захоўвалася больш за 1000 рублёў. Аднойчы вечарам, напрыканцы лета, калі Ванзя была ў Эмы ўжо 2 год, усіх вольных дзяўчат выклікалі ў залу гасцёўку. Прыехала група п'яных афіцэраў. Фартэпіяна і скрыпачка гралі бадзёры марш. Пачаліся танцы. Эльза, гэткае імя было ў Ванзі ў публічным доме, мела найбольшы поспех і пераходзіла, што праўда, неахвотна, з рук у рукі. Хвілінаў праз 15 прыехала 4 п'янаватых цывільных. Сярод іх быў адзін, які вылучаўся асаблівым запалам і здольнасцю забаўляць астатніх. Яму хапіла некалькі жартаў, каб разварушыць таварыства. Усе пачалі піць за здароўе войска і важных асоб, загучалі камічныя тосты, дзяўчат змушалі піць гарэлку, плоцячы па рублі за кілішак. Музыкі, падахвочаныя шчодрасцю гасцей, гралі без продыху. Толькі Эльза Ванзя не весялілася. Нахмурыўшы брові, яна ў поту сачыла за адным з цывільных, у якім яшчэ на самым пачатку пазнала Рычарда. Вусікі і элегантны гарнітур яго не надта змянілі. Але ён не ўзгадаў Ванзі, якая была ў ягоным жыцці толькі дробным фрагментам, мімалётным фліртам, якіх у яго былі дзесяткі. З ёй было звязана найменш турботаў, і яна была яму найбольш адданай. Як жа ёй было запасці ў памяць. Зрэшты, адзенне таксама змяніла Ванзю да непазнавальнасці. На дзяўчыне была дарагая шаўковая сукенка, шаўковыя панчохі, лакаваныя туфлікі, прыгожая прычоска дадавала ёй шарму. Акрамя таго, Ванзя вырасла, крыху памажнела. Гэта ўжо была не тая змарнелая, нясмелая дзяўчына у заведганых лахманах, а поўная грацыі, шыкоўна ўбраная жанчына. Хоць і прастытутка. У пэўны момант Рычард, патанцаваўшы па чарзе з некалькімі дзяўчатамі, а ён быў добрым танцорам і любіў танчыць, жартліва падхапіў Ванзю да танца. «Пенкная Эльзачка мне некага нагадвае», – прамовіў ён дзяўчыне. Сэрца Ванзі закалацілася, а твар не меў ні крывінкі. «Каго?» – прашаптала яна, адчуваючы, што яе пакідаюць сілы. «Адну такую акторку з фільму ці то тэатру», – абыякава аказаў ейны былы каханак, язык якога крыху заплятаўся. Дзяўчына адчула, што да вачэй падступаюць слёзы, але Рычард, не заўважыўшы гэтага, пайшоў танцаваць з наступнай дзяўчынай. Ванзя правяла яго гарачым позіркам. Пры вялікім стале, складзеным з 4 меншых столікаў, сядзелі тыя, хто не танцаваў. Увесь стол быў застаўлены бутэлькамі і закускай. Ванзя сядзела каля аднаго з паручнікаў, які на пачатку весяліўся, але выпіўшы вялікую колькасць усякага рознага, раптам пагрузіўся ў пануры настрой, а салавела вадзіў вачыма навокала. Рычард сядзеў насупраць. Ванзя не зводзіла з яго вачэй, стараючыся, аднак каб ён гэтага не заўважыў. Чым больш пілі і палілі ў зале, тым больш згушчалася атмасфера і псаваліся настроі прысутных. Раптам нехта з цывільных пачаў спяваць «Дубінушку». Не зважаючы на тое, што песня лічылася вальнадумнай, яе пачалі падцягваць хорам і вайскоўцы. Власна кажучы, песню не спявалі, а раулі, бо кожны хацеў перакрычаць астатніх. Тым часам Рычард прынёс з буфета некалькі вялікіх ігрушаў і пачаў кідаць іх дзяўчатам. Ванзя спрытна злавіла сваю ігрушу. Але ейная каляжанка, залатая поля, якая сядзела на каленях хмурага паручніка, так нязграбна спрабавала схапіць плот рукой, ажно той адскочыў ад яе далоні, трапіў паручніку ў твар. Афіцер збялеў. Ён скінуў дзяўчыну з каленяў на падлогу і падскочыў са свайго месца. «Хто гэта зрабіў?» – хрыбла запытаў ён у прысутных. Спачатку ніхто не зразумеў, што адбылося, таму ўсе маўчалі. «Я пытаюся, хто гэта зрабіў?» – казаў ірванымі фразамі афіцэр, ледзь стоячы на нагах. Рычард зразумеў, што афіцэр мае на ўвазе грушу, якая залатае поле гэтак няўдала лавіла. Таму ён устаў з месца і сказаў: «Я прашу вас прабачэння, я кінуў ігрушу, але насамрэч ніхто не вінаваты, бо дзяўчына нязграбная лавіла. Ніхто не хацеў вас абразіць, супакойся, калі ласка». «Што, зароў афіцэр, вы мяне супакоіцца, мярзотнік?» «Не падымайце тут гвалту, калі ласка», – пачаў Рычард. «Што? Ах ты гнюс!» Афіцэр, у куточках вуснаў якога паказалася пена, рэзкім рухам выцягнуў з задняй кішэні штаноў пісталет і, робячы крок назад, падняў руку ўгору. Андзя, якая, прыціснуўшы рукі да грудзей, не дыхаючыся, сачыла за яго рухамі, спрытна скокнула наперад і апынулася на стале. Яна была павернутая спіной да даўнейшага каханка, тварам да паручніка. Дзяжына схапіла адной далонню рулю пісталета, раздаўся стрэл. «Не страляй! Гэта ж Рычард, мой рысік! Напрамілы бог, не страляй!» – крычала Андзя, па твары якой цяклі слёзы, а па сукенцы кроў. Прыяцелі паручніка адабралі зброю. Андзя аблегла на падлогу, яе перанеслі на канапу ля сценкі. «Рысік! Рысік!» – кволым голасам клікала дзяўчына. І цяпер ён пазнаў яе. Ніхто ўжо даўно не называў яго Рычардам. Ён наблізіўся да дзяўчыны, якая ўратавала ім жыццё, і бледна ашаломлена ўзяў яе за руку, каб праверыць пульс. «Рысік, мой залаты, я маю грошы ў гаспадыні, не пакіні Аліка, гэта твой сынок. Рысік, залаты». Ён яе не зразумеў, яго здзівіла толькі, што Андзі ведае пра яго з гальшкай сына. Таго хлопчыка таксама звалі Аляксандр. Яму і да галавы не прыйшло, што дзяўчына кажа пра сваё дзіця. «Добра, добра», – прамовіў ён, – «грошай не трэба, я ўсё зраблю». «Рысік, каханы, я так чакала, чакала, рысік». Неўзабаве яна развіталася з жыццём, амаль шчаслівая. Рысік дагледзіць Аліка. І гэта кваверка адышла назаўсёды. У вокны зазіраў сівы смутны ранак. Цётка забрала ў мадам Андзіны грошы, пра якія даўно ведала. Спачатку сума здалася яе вялікім багаццем, таму яна яшчэ крыху апекавалася сынам Андзі. З часам, аднак, яе клапатліва зменшалася, праз год цётка зусім перастала займацца хлопцам. «Цётачка, я хачу есці», – клікаў Алік. «Маўчы, байструк», – калацілася цётка. «Я ніякая табе не цётка, прыблуда ты. Няма на цябе смерці халеры якой, іншыя дзеці мруць, ты мруць як мухі, а гэтая пачвара дык і не засаплівіцца». Цётка цяпер пакрысе распрадала хлапечыя рэчы, якіх вельмі шмат колісь накупіла Андзя. Перш за ўсё цётка прадала ложачык, пазней вопратку, боцікі, бялізну. Малы застаўся ў адным толькі старым касцюмчыку. Для Аліка зноў насталі чорныя дні. Пагатоў ён не мог сам паклапаціцца пра сябе і не меў каму паскардзіцца. Голад пазбавіў яго сілаў. Безупыннае біццё і чапляні цёткі ператварыліся яго ў зацкаванага звярка, які з маўклівым недаверам пільнаваў кожны яе рух. Калі цётка раз-пораз кідала яму нейкі кавалак не з літасці, а каб толькі ён зусім ужо знянатку не здох, то хлопец накідаўся на той кавалак і еў так сквапна, душачыся, амаль не адчуючы ніякага смаку. Яго зрок зрабіўся вастрэйшым, стаў пранізлівым. Яго рукі зрабіліся ашчадныя. Пасвядома ён разумеў, што мусіць берагчы сілы. Мінула другая зіма пасля смерці маці, асабліва цяжкая для Аліка. Надышла вясна. Хлопец пух з голаду і хістаўся. Цётка меркавала, што ён неўзабаве здохне, што раз радзей давала яму есці. Аднойчы, калі п'яная цётка некуды выйшла і не замкнула Аліка ў пакоі, ён вылез з сутарэння і, трымаючы за парэнчы, стаў карабкацца наверх па слізкіх каменных прыступках. Калі ён апынуўся на дзядзінцы, то ледзьве мог стаяць на нагах, аслеплены даўно нябачанымі прамянямі сонца, апоены свежым паветрам. Ён закрыў рукамі твар і хістаўся ўперад і назад, выглядаў ён страшна. Уся яго ссінелая галава была ў ацёках і струпах. Цела пакрывалі нарывы. Адзежа, падзёртая, вільготная, ажно склеівалася ад бруду. Чырвоныя вочы, тоненькія ножкі і ручкі. Да таго ж на гэтым бедным целе пасвілася множства вошай. Па задворку ішоў малады чаляднік і працаваў у шаўца. Ён весела пасвіставаў. Заўважыўшы скіраваныя на яго вочы дзіцяці, ён спачатку зрабіў некалькі крокаў назад. Такім дзіўным і дзікім быў позірк малога. Але праз момант ён сціснуў кулакі і рушыў у бок Аліка. «Я табе зараз косткі праламлю, я табе галаву адкручу!» Алік, сабраўшы рэшту сілу, пусціўся на ўцёкі. Ён амаль скаціўся па сходах уніз у невялікі калідоршык, дзе схаваўся ў цёмным закутку. У жытло цёткі ён не пабег, бо ведаў, што не паспее хутка адчыніць дзверы. Але чаляднік не гнаўся за ім. Працягваючы свістаць, ён пайшоў далей. У сутарэнні насупраць дзвярэй у іхняе жытло былі іншыя дзверы. Там жыў з жонкаю начны вартаўнік Тартака, сталы чалавек. Калі Алік хаваўся ў калідорчыку, жонка вартаўніка, зварыўшы ежу для сабакаў, выставіла яе ў вядры за дзверы, каб ежа астыла. Пах прывабіў Аліка, вылішы са свайго кута, ён падышоў да вядра. Апарваючы рукі, выцягнуў з вядра кавалак мяса. Даўшы драпатка ў свой закуток, там ён прагна еў. Потым прадбачліва зацёр сляды на падлозе, выняў яшчэ нешта з вядра і схаваўся ў кватэры. З таго часу ён стаў сістэматычна красці з вядра, прызначаны для сабакаў корм. Хлопчык браў ежу на запас, бо перад гэтым колькі разоў яму перашкодзілі, і ён не паспеў раздабыць харчоў. Таму ён зрабіў сабе ў цёчыным жытле схованку, у якой пакідаў у бляшанцы кавалкі мяса, прыдбанага ад сабакаў, а таксама мокрыя кавалкі хлеба. Цётка ж здзівілася, што байструк, які меўся, як яна спадавалася, хутка здохнуць. Не толькі ўсе яшчэ жывы, але нават паспраўнеў. «Гэта сучае насенне», – бурчала яна, – «як пустазелле, хоць дзе расце». Пасля некалькіх месяцаў жыцця на сабачай ежы да Аліка вярнуліся сілы і здароўе. Ацёкі з твару, рук і ног пазнікалі, нарывы пазагойваліся. Сабакам, а не людзям, ён мог бы быць удзячны за тое, што ацалеў. Ён не задумаўся, што забіраў ад жывёлы яе і так невялікі рацыён. Малы не разумеў, што калі ён пачаў набіраць сілы, то слабець і цярпець голад пачалі сабакі. Неўзабаве Алік пачаў выходзіць з сутарэнні часцей і часцей. Цётка яму гэтага не забараняла, а ён знаёміўся са светам. Перш-наперш яго зацікавіў сметнік на іншым падворку, недалёка ад прыбіральні. Там была крыніца вялікіх багаццяў, якія ён стаў спраўна карыстацца. На сметніку яму трапляліся адкроеныя з хлеба сухія скарынкі, у бляшанках ад кансерваў часам былі рыштки ежы. Здаралася знайці і кавалкі зацвілай кілбасы. З костак ён выцягваў мязгу. А колькі ж там было іншых скарбаў, якія ён сабе прысвойваў і прадбачліва хаваў, рассоўваючы па розных кутах на падворку і ў сутарэнні. Гэтак жыў хлопчык шчанюк, няшчаснейшы за сапраўднага звярка, бо ён мацней пакутаваў ад галечы і быў значна больш бездапаможны. Гэтак ён змагаўся за сваё жыццё, і калі ацалеў, то толькі дзякуючы сабе і сабакам. Людзі былі тут ні пры чым. Калі Алік стаў злодзеем, невядома. Можа, ён і быў ім спачатку свайго жыцця. Можа, гэта пачалося тады, калі ён пачаў красці сабачу ежу. Цяжка сказаць. Я ведаю толькі адно. Ён не атрымаў гэтага ў спадчыну ад продкаў, не меў прыроджаных схільнасцяў да злачынства, не быў тыповым ліхадзеем. Праўда палягае ў тым, што злачынцам яго зрабіла жыццё. Злачынства было на пачатку адзінай магчымасцю выжыць, а пазней адзінай пакінутай яму прафесіяй. Найгоршай, найцяжэйшай з усіх мажлівых прафесіяў. Калі ёсць людзі, якія будуць адчуваць да яго пагарду, то знойдуцца іншыя, якія яго зразумеюць. Я толькі апішу найбольш характэрную частку яго жыцця, у якой Алік, о, як жа гэта было рэдка, паказвалася са сваёй слімаковай ракавіны, у якой звычайна хаваўся ад людзей. Гэтую ракавіну тварылі ўпартасць, падазронасць і маўчанне. Гэта былі таксама якасці ягонай маткі, якія дазвалялася толькі маўчаць і працаваць. Я не павяду вас па ўсіх яго турмах і прытонах. Я не буду віць доўгую нітку аповеду пра ягоныя пакуты і выпрабаванні. Я раскажу вам пра ягонае каханне, пра тое, як яно дзіўна ўплялося, не раўнуючы калючы дрот жывое цела, у ліхое жыццё злодзея. І што з гэтага магло выйсці, ды што атрымалася? А цяпер, каб праліць крыху святла на змрочны вобраз, я распавяду вам яшчэ адну рэч. Рычард, заваёўнік сэрцаў, меў сына не толькі з Андзей, але і са сваёй ненагляднай Гальшкай. Праз нейкае дзіўнае супадзенне абодвум хлапчукам, якія былі таго самага ўзросту, выбралі аднаго нябеснага заступніка, Аляксандра. Але ў жыцці дзяцей не было ніякага падабенства. Ужо сам стан цяжарнасці прынёс Андзі толькі згрызоты і душэўны боль. У процівага сіротцы Андзі цяжарнасць Гальшкі была прынятая блізкімі з захапленнем. Усе з нецярпялівасцю чакалі з'яўлення на свет нашчадка двух родаў. Калі Андзінага Аліка спрабавалі збыць са свету перад народзінамі і пазней, то пра Гальшкінага Аліка клапаціліся бязмежна. Калі сын Андзі цярпеў голад, сын Гальшкі мучыўся ад пераядання. Калі Андзін Алік краў сабачы корм, то ў Гальшкінага Аліка сабакі не раз забіралі з рукі ласункі. Калі дзіця Андзі вучылі злачынцы, турма і вуліца, то Гальшкінаму нашчадку давалі адукацыю ў найлепшых універсітэтах пад наглядам самых выдатных педагогаў. Адзін увайшоў у жыццё са шматлікімі дыпломамі, ведамі, сувязямі, як адукаваны, добра ўладкаваны чалавек. Другі цяжка цягнуўся жыццёвай дарогай, назапасіўшы толькі горкі досвед і практычны інстынкт. Адзін пайшоў па роўнай дарозе, другі церабіў сабе шлях у жыцці, рабуючы, здабываючы сродкі на існаванне адмычкамі і ломікамі. Аднаму купілі пазіцыю сумленнага грамадзяніна, іншы ж сам мусіў здабыць сабе і прысвоіць тытул блатнога.